kon moy mbir yi il faut alcorane ñeu spécifier wala sunna ne li mom dafa haram mais sino yepp dagat yefer nak yalla moy wax ci alcorane innamal mushrikuna najasun lol moy to sen tosan ñu alcorane mo ñew ne tranché ne yefer yi mom li am ba dess moy yefer yi ay sobe la newon sax buñu jégué al masjidul haram muy kaaba gi haram bi pa kaaba gi rek xana xamoo lolo tax makka ni du ku nek kay neex dem na dafa am zone de contournement bo xamne bu gu bu yaatu sax bo xamne yever du fa duggu de kenn du la ne juma ji rek la mais même quartier yi fete yi tim ki bi yep dafa am autoroute yo xamne contournement pour kudul julit foy jaar demal mais fi do fi duggu ndax lolo la yalla wax legui nak dinañ fa duggu nak ci ay cas exceptionnel moy boudé par exemple ñu fi ñewon prendre ay otage ci bir kaaba gi ñe ki won fof ané kan wa iranien yi ñu wo wa GIGN ndax lan ndax dulit ñi amuñu capacité déloger gaay bu ci kaay yu mel nonu bobu yu mel non d'accord nañu lan ñom ñu duggal leen mais sax ben affaire amna mais lolu tekki wul ne yéfer man da duggu ci jakk moy ne wala ne ñom dañu sobewu en tout cas bu doon dañu dugg ci jakk ni liñuy samontel moy nañ samontel baña dox lo xamne day indi sobe ci jakk ji wala lu koy amna ñu profanation wala yu mel non dal yu mel non bu amul yéfer man la dugg ci jakk mo tax nga gis ñu sele maire leg leg mu ñew grande mosquée lool bu gaay di ki way xolal ma gaay rek ni gëmuñ dara xolal maire bi rek mu ñew di duggal ci biir ndax lan politicien la mais pourquoi monsieur le maire kay boudé li mu sol lepp sétna dal li dara taxu ci où est le problème mais dulit bi sax bu fi ñewon mom sol yo xamné kiwul dañ koy sanni ci biti mais kay moy né ndax xam nga lool la zahiriyé yi rahmatullah do dox borom xam xam ni nan len yeen xol len yalla né yéfer haram ki la ñu tuddu sobé la mu leer nañ yeen ngeen né du sobé alors que du sobe nak yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dafa japp prisonnier bi yeufel takko ko ci jakam ji juma medina bu don sobe kay bim joge sax dina ne acca lu moy premierement du ko fi duggal bu ko genné wala bu fa joge dina fa raxasu ta tamit délégation yi don ñew wufudi fan lañ ko don fek yu bari ci jakk ji amna ci yo xamne gaay dañ don ñew ñepp tuup am ño xamne dañ don ñew ñen ñi tuup ñeneen ñi duñ tuup ta pourtant ñooñu te dañ ko doon nuyu nek ci biir yakka ji ki mom ñu takko ko prisonnier bam dégg fa suratu turi nu wutudu sumama ibnu usal non ibnu mut'im jubair ibnu mut'im même sumama tamit radiyallahu anhu momit radiyallahu anhu momi dañ ko takkon ci biir mais jubair ibnu mut'im mom dañe man suratu turi ndax badar dafa ñew xex badar and ak ñew abou jalil ñu gagné len momu bok ci prisonnier yéfer yi ñapp mune man su mangi deg yaronu sallam di tari suratu turi nan wa turi wa kitabin mastur fi raqin manshur wal baytil ma'mur ainsi de suite moy ne ñoon ci biir jakk ji lañ neewon kon lool day wone ne buñ ne yéfer yi dañoo sobewu comme que dañoo sobewu moy ne du seen yaram ni dañoo boko laalé da ngay raxasu ji wala deet mais nak lool moy seen tosan kon moy duñu ko moy tonde ko ndax man luma xamul imaginer bu don benen religion bo geumul wala benen system bo geumul ci vie quotidienne bi yi ñi utiliser da am yo xamne dana ci dagaru man geumako moy ki geum yoyu buma gisé par exemple ñu né ñom coca dafa haram par exemple man comme que man coca man sama yonne wu ci julit la man bax la may makoy nan mu touru sama yéré mom man na am problème ak man na ma moy tanduko ndax lan ndax te mom ci mom lolou dañ ko haramal kon ñun dulin ñi tamit lolou moy yéfer yi yalla mo ne ñom dañu sobe wu lolou motax mom seen tosan lolou légui nak boudé nak lolou moy problème bi moy lu yéré moy que ça soit yéré yi ñu joxé ak yenen matériel yi ñi am lo xamné nit da koy utiliser directement problème day poser le fait que est-ce que li sobe wona wala dit légui bu kiwé règle bob dal mokoy résoudre mais ça dépend nak ku nek ça dépend borom xam xam bi lu mu gis bude borom xam xam la bo xamne rahmalahu dafa notal ne mom ciosan bi la xol ne no man dal ciosan bi innal mushrikuuna najas man fofu la gina xol ndax ñi woruma le kon luñu fi indi dal man limay deme moy dafa sobew kon yereemi il faut faute ko d'abord lolou ku deme nonu moy dafa top lan aslu bi muy ciosan bi legui nak ku deme li feñ apparence bi ni mu xol yere yi ne mais oui le problème fi gisuma fi dara dara taxul man dama koy sol non julli dara newuti kokuy lim def baxna ñom ñaar ñepp liñu def baxna lolou moy masala yi nga xamne ño concerné won suñu hadith bi legui nak mu dess dernier hadith a jonne aw xamna dañuy xaar kon bu julli wa paré inshallah bu ko defé ñu agalé ay hadith ba nga moy dernier bi sax wallahu ta'ala a'lam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أواني دو كون سي dernier حديث موي نه مسألة بين جوغي لغي موي نه ندبلو ييفر موم بوتي امول صوبي مان نكو يوتيليز لول مو دينا دير دا موي لوا جمهور واخ sensibel am ci moy lu muy doore jënd ak tamit sax lo xamne mas na ko utiliser mais raxas nako mu set lolou man nga ko utiliser dara newu ci tay ñu doon wax sank moy yi nga xamne dañuy moy taarudul aslu al aslu adh-dhahir moy nit ko xamne par exemple mom du moy tanuko sobe wala ko xamne dafa nan sangara comme ku nan sangara ni mu nan sangara nga gis ko nak mu jël bouteille bi nan jox la ne la am yow bouré da nga xol ndox mi nga gis ni affaire bi dafa soppé ku ñett ci yi gisul taf ci taf ko bi melo gi wala xet gi bu soppé kawul moy dañ ko sip bu soppé ko won baxu mais nak imaginer légui du ndox mu nan sangara légui ba tek bouteille bi gour door ci table bi sante seigne bi wala jafoy après djel ki coca bi nan non boudé coca bi mom sobé wuna mo ndax innal ma'a tahurun la yunjisuhu shay boudé ndox da ngay mëna défendre bop ta boudé gis nga né ñett yoy dara soppé wu ko ci moy baxna mais dañ ko sip mais boudé coca comme ko coca ay bisap moy loolu ndox rek boudé dafa nan fi sangara bi légui djel galax ndeko bi ci dess né la seigne bi am man nga agalé boudé coca moy yow dafa légui dafa haram yow ci yow ngoy utiliser dafa sobé wu ndax melul ni ndox té bu won ndox da ngay xol est ce ñett yow amna ko ci altéra wu sino mo bax légui kon hadith bi ci mujj موي حديث انس الحافظ وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسله من فضه اخرجه البخاري من مغي جليتي سيدنا انس رضي الله تعالى عنه من ان قدح النبي kene kullu yonentou bi sallallahu alayhi wasallam in kasara moy kalbas anu kalbas in kasara dafa toj dafa xar fatakhadha mu japp makana shabi endroit bi xaron silsilatan mu dakhiko silsilatan min fidda bum bo xamne ci khalis moy naru fil de fer bo xamne cette fois ci du fil de fer mais fil de xawmu fil d'argent pa fil d'argent au lieu mu nek fer mais argent ci lako daxe moy ci la réparer toj bobu mu ne akhrajahu solo nako al bukhari imam bukhari rahimahullah taala legi masala yoy nak no ginnona guddu nak 14 masala lañ gissone fiqhiya ci ndax li dafa am nga masala hadith bi moy day wax ci réparation moy até naka lañuy réparer ndap ak naka lañ koy taralé amna nak ci walu or bi wiñu gissone ci ñaari hadith yu ñëkki yi nak moy continuation bi sauf que bu waxé ci réparation ba paré mais day laalale côté li jëm ci ustance yi nga xamné day am or wala khalis kon bi ci ñëkkon ci 14 masala yoy moy ana ban quantité mo jaadu mom le nit mëna moy japp bag ci khalis or mom bokku ñuko mais nak masala yi comme niñu ko waxe won moy concerné wul ñan digeen ñu concerné wul moy goor ñi tax ñuy wax moy ne ñaata ci quantité la goor mëna tak bag bo xamné man nako tak ta du nek kuy def bakkar bo xamné duñ ko permettre la ci l'islam bi sax gison nañu ko mo ñen fatale ko gison nañu ko ci masala yi mais dañ ci ñëwaat bi ñi teggu moy est ce que nit man na am bëñum bu wéké ku teew saxat mu ne kon na ci def bëñu or wala bëñu xaaliss est ce que légui lool man na nek mais tamit est ce que bakkan bi man na tot mo xam da doon xex ñu ñof ko ben bal jaar ni yaq bakkan bi est ce que man na ko changer bakkanu or wala bakkanu xaaliss bi di teggu muy ñettel bi legi budé par xam nga ñu wax yu ndaw la ay bëñ ay bakkan mais legi est ce que man na perdre sama tank on ko tebon ci ben mine antipersonnel ma dem ci kër señ khutbuna diko sété rek bu jola bi ma démé Casamance non rek dal di dox ci ben am ndel wala moy mine antipersonnel ma dox ci rek mu yobbu sama tank est ce que legui tank bob man na out tank or tank dama koy or bo tank bo xam dañ koy defat dem ci pharmacie bi wala ci budé amna possibilité ñu defal mako bu ko defé bu ma solé di dox ken du xamné dañuy fogné tank bu normal est ce que lool man na nek wala dit bi ci teggu moy ndax man naño réparer ndap ak khalis est ce que c'est possible wala non wala dedet ndax hadith bi dafa am ben partie bo xamne ci tahriq bi dama ko faté won modon ndax question bi li tax ñuko borom xam xam bi rahmatullah diko la est ce que c'est possible ñu réparer ndap ak comme fil d'argent bob ndax ñom dañu wouté ci le fait que est ce que li hadith bi wax ni in kasara moy ndabu yaron rasul dafa xar mu réparé ko khalis est ce que lolou yaron rasul mako def wala anas sayyidina anas radiyallahu anhu lolou fof la problème bi nek ndax bu re yaron rasul mako def lolou amul wouté moy ne man na nek sauf que dafa am ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi ño xamne dañu ne du sayyidina anas yaron rasul mako def comme imam al bayhaqi rahimahullah ak wax di netali ci borom ki ki bind ki ci walu hadith rek ulumul musalah ibn salah rahimahullah wax ji ñu xamne tamit netali nañ ko ci mom ñu ne ñom ñu dina degeural ne sayyidina anas radhiyallahu anhu mo def affaire bi sauf que li dina degeur moy ne du mom moy yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ko def ndax ndabli ñaari xar la won bu ñeek bi yaron bi mu ñeeké xar yaron nabi sallallahu alayhi wasallam da ko réparer ak fil d'argent mais bimu xaraté nak ci la ko sayyidina anas narona def khalis mu laj doomu bayu jitlem bi muy abu talhat al ansari radiyallahu anhu mu ne ko bul changer dara lu yunus sallam def legi kon lolo tax question bi ñuy la est ce que c'est possible ñu réparer ndap ak fil d'argent bi ci teggu moy est ce que lolu man na nek xam nga li buñ la né dañ ko réparer fil d'argent moy lolu bari wul da ngay imaginer lolu liñ ci def non bari wul par rapport ak ndab bi légui nak bu bari est ce que bu boba man na nek kum dit budé nak affaire bi légui xar bu reuy la nga xam né lepp légui day mel damay koy dama koy défar lu toll ni melni feuy bi ma ñew tek ko côté wo est ce que lolu man na nek wala dit wayé légui comme que affaire bu bari la moy légui bari be ci teggu nan lañuy naté lu bari wul lu tuti xam nga buñ la né lu bari il faut ñu dox la quantité bo xamné di nga xamné bu ma fi accès moy bari na bu ma fi accès wul moy bari wul 7e bi moy ana lan moy aajo ndax yaron nabi sallam li aajo gi ñuy wax nga xamné nañ ko gis après ci bir aajo lan lay tekki lan moy aajo gi nga xamné ci la nit ki di mané sukkandiku ci lool né amna aajo bu tax may réparer sama nak ab xaliss wala ak xor 8e bi moy xam nga moy ndab lo xamne jappukaay ndab moy boudé cin par exemple ben mbana xam nga mbana yi day am fuñ koy japp mais boudé yoyu luñu wara nopi ki voilà nopu cin bi voilà wala sax après même fuñ mudul fuñuy japp lék lék mom ay cham langal ci wèr gi ñi yu def ni mais yoy bu est ce yoy man na nek or wala dit bi ci tagu moy est ce que comme que fi hadith bi la ne wattakhadha silsilatan wattakhadha makana shab silsilatan min fiba legi est ce que comme que mom khalis la wax argent legi est ce que man nagn ko buñ amul argent wala mané man na ma est ce que man na utiliser à la place d'argent ba utiliser or wala dit bi ci tagu moy legi lan moy différence entre al matli ak al mumawwa lolou dina ñew ci moy lan moy par exemple bu ma ñewon tabax sama mur ba pare wala sama benn buntu dal di xoyal or bi bam nek ndox ma soti ko ci def ko ci non lal ko ci plaquer ko ci lamb yeek yoy soop ko ci bir nga xamne boko gisse da ngay fogné or mais weñ la est ce que lolu non lan moy différence bi nek ak tamit tekantal bi am entre al masli ak al mumawa ak est ce que man bu ci dagan nam dit waxon nañu nak takay yi mom jigen bokul lolou mom waxon nañu yoy mom jarum ci ñewat kon yi ni moy goor tax ñuy wax surtout ah bi ci teggu moy muy 11e bi lan moy atay ndab lo xamne nak ndab lo xamne ndabu or ak ndabu khalis mais ma soop ko def ci nickel moy ma soobe ko nickel bay boko gisse comme niñi def lamb comme ma am lamb bo xamne lamu or la ma soop ko def ci nickel nga xam bo gisse da nga nan nickel la nekete or est ce que lol man na nekum dit am nga yoy sax gaay leg dañ nan mais lolou est ce que nit ko xel dina ko def mais ko xel dina ko def ndax bu bañé ñu satché yefum dekk bu ñepp di jël bu yoré bien yu mel non la mëna naxé gaay moy bu ma yoré sama or bu bari ma xamné fi gaay or lañuy baña gis dekk bi or da manki luñu ci gis satchu ko man na jël pexé bob né légui sama or yeb dama koy soop ak nickel bu ko défé ku ko gis ni moy nickel ngay gis da nga nan nickel la alors que or mais lool nak est ce que man na né comme dit 12e bi moy ana lan moy atel ndab lo xamné ndabu mix le bo xamné dafa dañ ko mixer ak or ak bi ci dess ak khalis moy cette fois ci du ndabu or kessé mais du ndabu khalis kessé mais dañ leena bolé mo xam dañ leena jaxassé ci nonu biñ leen di defal wala ñu def benn côté bi khalis rek wala benn côté bi or bi ci tagu bu 13e bi moy légi ndab lo xamné dañ koy téré ci l'islam wala matériel bo xamné l'islam da koy téré légi est ce que waji ko toj mom day fay wala du fay ñu né par exemple ñu né goor gi waru la tak bag bo xamné day def or mom waaw kay or bag goor ci bopam waru la tak or khalis la mara tak ak gram yi ñuy gis après légi bu tak or ma gis ko nako yow lutax ngay tak or xana xamoo ñu démé yow xamoo nañ ko téré xëc ci or bi jël cour door ci mu tass légi est ce que légi waji namal yow ci juge bi juge l'islam ñu dem ci juge bi légi est ce que juge bi da nan ma yow da ngay fay par force wala duma fay moy lan moy atté l'islam ci lool lool nak c'est la même chose wa jo xamné dafa yor instruments musicaux yi yor am ay guitare ak xalam yépp ben way ñew ne ko duggu kërëm rek gis ko way yow xol yu haram yi rek door ci tassaré yépp légui waji day fay moy dañ nan ko légui yow jëndata lay instrument yu mel ni wala budé manoko réparé wam bax wala yu mel est ce que day fay wala du fay moy dal yépp yo xamné dañ ko téré ba paré yow nga ñëw yakal ko ben way est ce que légui waji dañ nan ko fayal wala dit légui bi mujju moy est ce que nit comme que après budé dañ né goor gi nga xamné permettre nañ ko mu tak bag bo xamné batul si grand wala falay yem da bu fayeme dañ koy sip ci khalis pa or est ce que légui wam man na ñew u bureau bi ne bi dekk loxom di nan ndax mu ngi nané lan xam nga khadis bi doon da nga won la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah bu len lek ci ndabul khalis ak or mais ndab tekki wul ne ndab limi tek moy lepp luy contenir ben mbir comme que sama loxo fi mom lay dekke ndox mi moy kon moy sama ndab ndax lolou il faut pas ñu japp ne buñ né ndab rek ñu ngi xalaat ay bol ak leket rek lolou la dedet moy ndab limi tek moy lepp lo xamne buma ci defé dara dina ko mëna téy légui bu dé man sama loxo man na def ni ci ndox mi tay nan ni lo mom ala pompe nan ni di nan ta ba bare tak fi lamu num tuddu non pas lam jaaro khalis est ce que lolou daganam wara dagan lolou moy masale yi nga xamne ñom lañu gisoon kon biñu ñëk moy ñaata gram ñaata quantité lañu permettre goor tak ko ci khalis or mom éliminer nañ ko lolou waxon nañ lolou duñ ci yag na waxon nañ ko moy 6 gram 6 gram yi nak moy bu ko maté ndax yaron allah sallam dañ won bu mu mat ci bu mu mat misqal te bu mu mat ñegu misqal te misqal biñu ko kiwé borom xam xam rama xam biñ ko kiwé naté ak légui moy ñegu 6 gram moy 6 gram de d'argent légui le fait que mu né bu mu ci mat nak motax ñu bari né bu ci aggé mom dañ koy sip moy bu ci aggé liñ ci mëno moy dañ ko sip mais bu dé 5 grammes dem souf lol baxna bu ko dépasser 6,02 day haram ci waj ndax yaronata sallallahu alayhi wasallam moy limu wax sank dana won ittakhidhu khataman min fiddatin wala tatimahu mithqalan aw thamanu mithqal bu mu mat ñogu mithqal moy environ 6 grammes ta bu mu mat tamit bu ko mat mom légui nak moy comme niñ waxone moy manoko dispatcher def ko ñaari or ñaari ki bag ne comme ko lolou damay def ci bi 3 def ci bi 3 non non ben rek nga man moy mano jël sa ñaari loxo ne comme ko lolou 6 dama koy diviser ci deug bi 6 3 grammes fi 3 grammes fi non non ben rek légui nak lolou moy ñu jëk bi ci tegu moy est ce que nit ki kon budé dafa am bëñum bu dañ mone ah man nak fimu deñ ni dama ko bëgg fat am nga bañ ci kanam yeb bu téggé ko wala ben tém gaay di la wowe yaawu jaar té neexul ñu bari légui nak yow nga bëgg ci nga bëgg ko remplacer ndax xam nga né yow sa bëñ bi du saxat est ce que légui bëñ bobu man nga ko def bañu or wala dét bobu dañ nan la lolu budé bëñ man na nek ak lu melni bakkan bu toj xam nga bakkan bu toj sax leg leg gaay dañ nan mais lolou nan lañuy mëna jappé bakkan diko def or mais médicalement c'est possible ta amna tamit ñuko ro arab yi dañ ko ron def ndax ak urfu jar radiyallahu ta'ala nu mom dafa moy seen xex yoy ñu ron def xexu arab yoy nga xamne ku man sa borom du mëna won avant l'islam bi ñew moy lañuy wo ayyamul arab xam nga ayyam moy le jour mais buñ bu arab yi waxé lol ci surtout ay côté littérature nga dégg ñu wax yo ayyamul arab moy xex yi nga xamné mo doon am seen biir non da ngay jékk ëpp kenn doolé fajar rek ngeen songu ko nangu woof japp ay jam dem seen yoon mom nak ci yoy la dañ ko ci xex yoy dañ ci massa toj bakkala bi nga xamantene nak mu remplacer ko khalis mais bi mu yagge affaire bi neub affaire bi xam nga dafa dem ba neub mu am problème ñeu wax ko nabi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko nga def ko changer ki bi nga def ko or lol day wone ne kon man na nek ak lu melni beñ tamit nit ki man nako def lool wa lool moy waaw moy ne nit ki bu ko defé xam nga yi ni moy ne bu ko defé deful lo xamanteni ni ndax yi ni ñuy wax nekul pour koku rek moy ne kepp ku ko def moy ne lool man na nek moy man na nek mais ci lool lañ la permettre loolu quantité bob moy manoko dépasser ndax loolu moy indi xadi ki masala bi ci teggu legi boudé man dama tok ndax dafa am quantité buñu moy lut ndawé non comme ay bakkan ay bagn ak yoy lañ permettre nit ki nit ki man nako def ta bu ko defé deful lu haram ak num man di démé ak num man di démé duñu né affaire bi waji balam ko def rek il faut mu nek ci extrême nécessité ngir def non non ndax extrême nécessité nit bu ci nekké xam nga atté ñi tégg yépp ci l'islam day wañé da koy dindi yi ci ëpp ndax al amru idha daqa ittasa lol règle la moy mbir bu xaté l'islam da koy yaatal waye bu yaato nak mu delu ci lam néwon lol moy lan moy yiñ la doon téré al amru idha daqa moy yiñ la doon téré né la dafa haram nga def ko tamu nek muy lu vital ci yow bu démé ba nga nek ci extrême nécessité bu boba yalla day yaatal mbir moy yim na téré won da la koy dindil même mais nak bu la ko dindilé al amru yuqaddaru bi qadariha tamit ad darura moy né tamit dañ koy teunk tamit duñ né rek ay wa ubbi nañ buntu yu la ñex defal moy né dang koy da ngay def li nga xamné mom manu la ñak nga def ko xam nga lolu mo am ci xam nga façon yeen assurance yi assurance kiri yu melno lolu c'est la même chose moy na affaire bi bimo xaté l'islam da ubbi buntu ne comme ko xatna mu yaatal mais yaatal bi tek koul ma jël tout risque du lolu lolu tek koul ne legui man na jël tout risque dedet ba buñu tojé sama parabrise rek man baxna grawul prendre on nañ ko en charge dedet damay dem di jënd billet avion kon nak dama koy ki nu tudd assuré yoy yeb baxul ndax man nga jënd avion man nga jënd billet avion ta dara du ci ne kenn du sacc ce billet dara du xew yoy yeb li tax ñu permettre yi moy ne yow bo fayul assurance de toute façon kenn du la jox fo deuk am nga lool la comme que démé na nonu ak auto bi la auto bi am na ño xamné ñeb dañu fogné pour ñeb la pour ñeba ñi nga xamné soxla wuñu auto sens ñooñu mo bokku ah la jeureñu moy ñoon bokku ñu dé ndax am na nit ñoo xamne soxla wu ñoo koku bu dé ko soxla wu auto dañ lan li xam nga lu taxoon ñu daganal won ko ñëlé xam nga ko moy ñaakoon pexel ta manu ñu wona ñaak ñu def ko ñoño tax ñu wax yow nak soxla wo ko yow yaak ñeppayam moy dañ la ko téer mbir mi lool la moy né moy mbir bu xaté l'islam day yaatal mais nak bu yaato day delu wat moy budé lepp comme ñu dem Sénégal après am ñu naan ñoom dañuy proposer assurance yu avantageuse yo xamné kuko jël dina la dimbali pour sa kër bu dara xewul té yow mu lér na fi man na fé dëkk té kenn duma laaj yoyu kenn exigé wumako kenn waxuma ci dara boba dañ lan la nak Europe nga joggé lool da ron dox ndax mbir ma dafa xaton yalla ya yombal mbir mais nak fi comme ko yoy kenn laajulako day haram ci yow lool motax atté yi duñu tok rek def ko atté universel tok né ni dëkk bu ngeen nek rek jël leen baxna dedet ça dépend amna koñ yo xamné sax man na fa dox ta du dox ci koñ bimu takalo budé commune yoyu séni loi bokkuñ voilà légui kon masala bi ci téggu moy légui budé permettre nañ mo bëñ ak bakkan ma def ko lan ma def ko or légui est-ce que légui man na ñew ñak sama tank ma jël tank bi wala loxo bo xamne loxo or la après ñu implanter mo dorul mo lool nak dafa am wuté mais li ëpp li gina deuguer dal moy ne lool dafa xaram moy loxo blumbu mom ci nga def ko or moy lool li gina deuguer moy dañ ko haramal comme ni nga xamanteni lool la imam an-nawawi rahimahullah wax lool mo gina deuguer inshallah bi di tegu nak moy legui est ce que man naño réparer ak argent no réparer ndap waxon na la li tax question bi djok moy ni est ce que yaron nabi sallallahu alayhi wasallam mo réparer affaire bi ak khalis wala sayyidina anas moko def radiyallahu anhu legui ta sax lolou am masal usul yi do nga gis fi'lu sahabi moy jeufup sahaba bu sahaba defé radiyallahu anhu bu defé ben jeuf legui ban até la am legui nak lolou lim lay ték lim lay may surtout buñ ci ñëwé après xeyna jotaay balé di ñëw inshallah moy nak bo xamé né yow comme ko sahaba ay radiyallahu anhu sax dañuy wouté ñom ci liñu jeuf buma fi wax nan man serigne be ma gis mom mom da def dara yow te nga gis lepp bu contraire ak diina ji nga nan ma ndax serigne di won koy def yow bu de sahaba ay radhiyallahu ta'ala ñom sax la borom xam xam yi d'accordul ci luñu def est ce que lay la wala du lay lan nga way waxa nan ma serigne bo xam neew leer na ay jëfum sax mom li ci ëpp djubul nga nan ma mo koy def motax xam nga ñen leg leg surtout côté or yi da ngay wax ñu nan mais serigne diiw day tak or mais après légi dañ lay laaj légui yow lo bëgg légui yow ñu né la waw